Ulven sidder stumpe kvist, som minder mig det fyr. Hulgårdspilen piper trist, for Norden blæsten spyr. Nul, nul, rocken går stødt i moderstue. Og jo mere vinden slår, des mere for Arnen lure. Mor kan næppe se sit spind, og næppe troen mig. Hej, der bæres lyset ind, og stilles i sin stege. Nul, nul, rocken går, tænens rappe vinger. Over fjord og bjælken så en skok af skygge ringer. Far tager næs og tung en bog, med Gud han visker sammen. Famler lidt ved spændes krog, og lukker med et hammen. Nul, nul, rocken går, ensomheden synger. Mulmet tæt om taget står, og sneen går i dynger. Her ved moders gamle rok, hun lærte mig at stave. Synge om den hvide flok, og al hans nåde gave. Lul, lul, rocken står, men dens lønner sange. Vemodsfuld mod hjertet går, når kvælderne bliver lange.